casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 18-aad oo suuratulmaa'ida ka mid ah. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeenna aayaduhu ugu dambeeyey. waxaa ka mid ahow dhe ilaahay kuwa yidhaahdeen nasaare ayaanu nahay, ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala kuwa yidhaahdeen buu dhe ilaahay nasaare ayaanu nahay, waxaanu ku qabannow dhe ilaahay ballankooda ayaanu ku qabannay, sida reer banu israa'iil ballan loogu qabtay ayaa nasaarana uu qabannow dhe ilaahay. waxay marka ka tageen buu dhe ilaahay xaqi oo maaragtay a ka mid a wixii lagu waaniyey oo injiil lagula waaniyey oo iimaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam la rumeeyey kayrkiisaba ah, ballankiina way buriyeen buu dhe ilaahay. sidaa markay yeeleen cuquubo ayaa ka dhalatay oo ilaahay wuxuu yidhi waxaanu dhexdooda ku ridnay cadaawo iyo maaragtay a cadho ayaanu ku ridnow dhe ilaahay ilaa yowmi alqiyaamati intii laa gaarayo. oo dhibaatadaas cadaawadaas iyo cadhadaasu waxay laasimaysaa ilaa qiyaamadu ay ka qumayso. haddana alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala alla waa u warramayaa hawdha ilaahay maalinta qiyaamo, wixii ay sanceeyeen baa ilaahay u warramayaa oo alla uu ku jaasinayaa. aayaddaynu meeshaan ka gelayno marka hadda ilaahay wuxuu ula khidaabayaa si caama yahuud iyo nasaaro markii qayb qayb looga soo warramay ayaa laysku jamcinayaa. alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala yaa ahla alkitaabi kitaabka ahalkiisiyow qad xaqeeqeha jaa'akum waxaa idiin yimiday rasuulunaa rasuulkayni nebi maxamed ahay calayhi salaatu wasalaam yubayinu lakum xaal ou idiin caddaynaayo kasiiran wax badan oo mimaa kii ka mid a kuntum ad ahaateen tukfuuna kuwa qariya min alkitaabi kitaabka. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ahlu kitaabow waxaa idiin yimid rasuulkeenni maxamed ahay calayhi salaatu wasalaam isagoo idiin caddaynaaya wax badan oo aad qari jirteen oo kitaabka tawreed iyo injiil baad ku qari jirteen. waxaa ka mid a aayatu rajmiga yahuuddu ay qariyeen iyo sifadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ay qariyeen. wayacfu waa iska casinaya u dhe haddana rasuulkaasu an kasiirin wax badan ayuu iska casinayaa. wayacfu waa iska casinaa u dhe haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala can kasiirin wax badan ayuu iska casinayaa. macnaha waxaa laga wadaa wax badanna waxa weeye idiin sheegi maayo idinku aad markaas aad ka tagteen wa iska dhaafaya weeye. idaa lam yakun fiihi maslaxa ilaa ibtidaaxukum, haddii waxa weeye maslaxa ayna ku sugnayn ilaa idinku inaad falleexowdiin mooyaane waa iska dhaafaya, waxyaaba badan oo qabaaxdiinna ka mida weeye. haddana alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala qad xaqeeqeha jaa'akum waxaa idiin yimiday min allaahi ilaahay xaggiisa idinkaga yimiday nuuru nuur ayaa idinkaga yimiday. qad xaqeeqeha jaa'akum waxaa idiin yimiday min allaahi alla xaggiisa waxaa idinkaga yimid o dhe ilaahay nuuru nuur ayaa idinkaga yimiday. nuurkaas waxaa nabiga weeyaa la yidhi calayhi salaatu wasalaam. marka nuuraa lagu magacaaba rasuulka calayhi salaatu wasalaam liannahu yunawinu lbasaa'ira la yidhi, yunawinu lbasaa'ir basiirada ayuu nuurinayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam. wayahdihaa lirashaad sida rashaadka ahoo hanuunka ayuu ku hanuuninayaa. maxaa yeele nabigu calayhi salaatu wasalaam aslu kulli nuur waxa weeye aslu kulli nuurin weeye xisiyin wa macnawiyin, nuur kasta ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam asal u yahay. nuurkaasu ha ahaado mid xisiya mid macnawiya ha ahaado. marka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa nuur, qur-aankana waa nuur. marka intaas ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulkiina nuur uu ku magacaabay oo waa nuur weeye, waa nuur macnawiya rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo mid xisiya intaba, qur-aankuna waa nuur weeye. iyo wa kitaabun kitaab ayaa idiin yimid ow dhe ilaahay, waa qur-aanka weeye kitaabkaasoo mubiinun oo cad ayuu dhe ilaahay, kitaab cad oo bayin oo daahira ayaa idiin yimiday. iyo rasuul waxa weeye isaguna nuur ah, qur-aanka isagana meel kale ilaahay waa nuur ow dhah. wakadalika awxaynaa ilayka ruuxan min amrina maa kunta tadri ma alkitaabu wala aliimaanu walakin jacalnaahu nuura nahdi bihi man nashaa waasu dhe ilaahay. yahdii alla waa hanuuninayaa, yahdii waa hanuuninayaa allaahu alle bihi kitaabkaas man ruuxii itabaca raaca ridwaanahu ridhihiisa raaca, subula salaami nabadgelyada jidadkeeda ayuu ku hanuunayaa. kitaabkaas marka weyn oo waxa weeye mubiinkaas waxa uu yahay baa ilaahay caddaynayaa. alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala yahdii bihi llaahu alla kitaabkaas waa ku hanuunayaa man ruuxii raacay, man ruuxii itabaca raaca ridwaanahu ridhihiisa raaca. yahdi llahu allaha faacilkiis ka soo hormarisa yahdi llahu alla waa hanuunayaa fihi bilkitaabi kitaabkaas man ruuxii ayuu alla ku hanuunayaa itabaca raaca ridwaanahu filihiisa raaca waxa weeye matalan ba waxa weeye waa inuu xumeeyaa subula salaami ayuu ku hanuunayaa nabadgelyada jidadkeeda ayuu ku hanuunayaa dariiqu salaami weeye oo kitaabkaas qur-aanka qofka raaca alla wuxuu kula hanuunayaa subula salaam weeye duruuqda oo logaga nabadgelayo cadaabka ilaahay aa laga wadaa waxa weeye duruuqu salaamati weeye min alcadaabi waannajaati min alciqaabi weeye subula salaamkan hadda waxaa lagu nasbiyay nascolkhaafid weeye marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala waxaa alla uu kula hanuunayaa kitaabkan qur-aanka qofka raaca ilaahay ridihiisa man ruuxii itabac raaca ridwaanahu ridihiisa waa bian aamana inuu rumeeyo subula salaami nabadgelyada jeedkeeda qur-aankaas qofku waxa weeye raaca wuxuu ku hanuunayaa subula salaam wa yukrijuhum waa ka bixinayaa min adulmaati mugdiyaalka ayuu ka bixinayaa wayukrijuhum waa ka bixinayaa uda ilaahi subxaanahu wa tacaala min adulmaati mugdiyaalka dulumaadka hadda meeshaan waxaa loola jeedaa dulumaat lkufri weye ila nuuri nuurul iimaanka ayuu ugu bixinayaa wayukrijuhum waa bixinayaa min adulumaati mugdiyaalka ayuuga bixinayaa ila nuuri nuurul iimaanka ayuugu bixinayaa hadda waxa weeye dulumaadkan kufriga ayaa loola jeedaa waa la jamciyaa la yidhi nuurkaana waxa weeye iimaanka weye waana la ifraadiyaa la yidhi hadda ka horna waanu soo marnay waxaa hadda dulumaadka loo jamciyey oo kufriga lagu shabahayo gaalnimada waxaa la yidhi anwaaceedu way fara badan tahay kufrigu waa fara badan yahay maxaa yidhi hadda waxaad arkaysaa adduunyadan gaalada joogtaahu ayagoo kufaar ah ayay haddana caqiidooyin fara badan oo kala duwaxay iska leeyihiin marka sidaas weeye laakiin iimaanku ma qaybsamo dhowr iimaanu ma jirto iimaanku waa mid keliya wayahdiihim waa hanuuninaya ou haddana ilaahi subxaanahu wa tacaala wayukrijuhum waa bixinayaa min adulumaati mugdiyaalka ayuu ka bixinayaa ila nuuri nuurul iimaanka ayuugu bixinayaa biidnihi ilaahay idankiisa iraadadiisa wayahdiihim waa hanuuninayaa ilaa siraadin dariiq ayuu ku hanuunayaa dariiqaasoo mustaqiimun oo toosan lamaa irkan waxa weeye kitaabkana waa loo celi karaa allana waa loo celi karaa wayahdiihim waa hanuuninayaa alle amase kitaab dadka waa hanuunayaa ilaa siraadin dariiq ayuu ku hanuunayaa dariiqaasoo mustaqiimun oo toosano dariiqa mustaqiimka waa diinul islaamka weye lawallaahi yaqad xaqeeqeha ayuu dhahaddana ilaahay kafara aladiina kuwii way kufriyeen qaaluu yidhaahdeen ina allaha alle huwa alle almasiixu kii barakaysnaay weeye ibnu maryama caabidadii wiilkeedi ah qul waxaa u tiri hawdha ilaahay faman keebaa yamliku hananaaya min allaahi min cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisa shay-an shayaa ka hananaya in araada allah haddau doono an yuhlika inuu halaago almasiixa kii barakaysnaay ibna maryama caabidadii wiilkeedi ahay iyo wa ummuhu hooyadiisa iyo waman duul fi lardi dhulka dhexdiisa ahaaday jamiican xaalow yaa kii dhan alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala lawallaahi yaqad xaqeeqeha kafara aladiina kuwa way kufriyeen ow ilaahay qaaluu yidhaahdeen ina allaha alleh huwa alle almasiixu kii barakaysnaay weeye qoladan hadda marka sidaan jiri waxa weeye nasaaro weeye maxaa yeele nabiyullaahi ciisa waxay ka yeeleen baa layidhi ilaah qola markaasi waxa weeye la dhihi jiray baa layidhi yacquubiya qola la dhihi jiray ahaayeen oo nasaarada ka mid a maxaa yeele ayaga ayaa waxay leeyihiin saddex caqiido ayay leeyihiin qola waxay yidhaahdeen ciisa waxa weeye waa alle qaar waa ibnullaahi bay yidhaahdeen qaar waa saalihu salaasa sini yidhaahdeen marka hadda qoladaa dhahaysa yidhaahdeen ina allaha alle huwa alle almasiixu waa qoladaas yacquubiyada la yidhaahdo maxaa yeele ayagu waxay qabaan wax la yidhahdo itixaaday qabaan almasiixu kii barakaysnay weeye ibnu maryama caabidadii wiilkeedi ahayd sidaa markay yidhaahdeen ayaa haddigeedii ilaahay rasuulkiisa u laqinayaa oo alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala qul waxaa tiraa saydka maxamedka ahow faman keebaa yamliku hananaayo ka daafacaayo min allaahi ay min cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisa shay-an shayaa ka daafacaayo in araada allah haddau doono an yuhlika inuu halaago almasiixa kii barakaysnaay ibna maryama caabidadii wiilkeedii ah iyo wa ummow hooyadiisa iyo waman duul fil ardi arlada dhexeeda ada jamiican xaalow yakiidan, intaas allah hadda u doono inuu halaago yaa ka celinaayo oo cadaabkiisa ka celinaayo wey. Istifhaamtan istifhaam linkaari macalnafi wey, laa axadun yamliku dalika, way cid intaas hananaysa ma jirto. Haddii masiix ilaah uu ahaa lahayne arrintaasuu awoodi lahay. Taas marka waxay caddaynaysaa masiix inuusan ilaah ahayn. Allana waa sidatan, walilaahi allah waxaa u sugnaadow dha ilaahi mulku samaawaati, samaawaatka mulkigooda, iyo wal ardi ahlada mulkigeeda, iyo wamaa fii baynahumaa, samaawaatka iyo ahlada udhexeeyow dha ilaahi. Allah wuxuu yihi subxaana watacaala, walilaahi allah waxaa u sugnaaday mulku samaawaati, samaawaatka mulkigooda, iyo wal ardi ahlada, iyo wamaa fii baynahumaa, samaawaatka iyo ahlada udhexeeya. Ilaahay intaas ayuu iska leeyahay, mulkan wa khalqan wa cabiidan uu iska leeyahay. masiixna waxa weeye intaas ma awoodo mana ku sifoobi karo. yakhluqu allah waa abuurahow dha ilaahi subxaana watacaala, maa yashaa wixii uu doono ayuu allah abuurayaa. wallahu alana calaa kulli shayin, shay la arka kulligiisoo allah uu doono qadiirun calayhi kara weeye. ilaahi subxaana watacaala wax kastou doono alla qaadir ayuu ku yahay. wa qaalat ilyahuudu, yahuudu waxay tiri ow dha ilaahi, iyo wanasaara, nasaara oo wada jira, naxnu annagu abnaaullaahi, ilaahay ilmihiisi yaa nahay, wa axibaa'uhu, ilaahay xabiibyaalkiisi yaa nahay. qul waxaa u tira o dhaadana ilahay sayidka maxamed saawu, falima maxay buu yacidukum, idiin cadaabayaa alleh, bidunuubikum, bisababi dunuubikum, dunuubtiina sababkeeda wuxuu idinkugu cadaabayaa. bal iska daayay, waxaa weeye ilaahay abnaadiisii axbaabtiisii ma tiidiine, antum idinku basharun, bashar ayaa tihiin, oo miman min jumlati, man ruux jumladiisa ka mid a, khalaqa alla uu abeyro oo bashara, yakfiru alla waa u dhaafayaa, liman yashaau, ruuxa uu doono inuu u dhaafo, wa yucadibu alla waa cadaabayaa, man yashaau, ruuxa uu doonaa inuu cadaabo. walilaahi alla waxaa u sugnaaday mulku samaawaati, samaawaatka mulkigooda, iyo wal ardi arrada mulkigeeda, iyo wamaa fii baynahumaa, samaawaatkii arrada u dhexeeya, wa ilayhi lallahi, ilayhi xaggiisa ayaana almasiiru, marjixuu ahaaday. aayaddan hadda marka ilaahay subxaana watacaala waxa isku soo duuduubayaa yahuud iyo nasaaro ayaa ilaahay subxaana watacaala isku soo duuduubayaa. marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala, wa qaalat ilyahuudu, yahuudu waxay tiri owdha ilaahay, iyo wanasaara, nasaaro, kullun minhumaa weeye, naxnu annagu abnaa ulaahi, ilaahay abnaadiisi yaana ilmihiisi. hadda waxay ka wadaan ilaahay yaa naqaay, macnuhu ma aan ka moodaanay, ay waxay ka wadaanaa layidhi ka abnaa'ihi fi lqurbi waalmanzilati, ilaahay waxaan ula mid nahay, sidaa ugu dhow nahay, iyo derajada agtiisa aan ka joogno ilmihiisii oo kale. wa huwa ka abiinaa fi raxmati washafaqati, asaguna aabbahayno ayuu ka dhigan yahay xagga naxariista iyo xagga turidda, sidaas ayuu ka dhigan yahay, saasay yidhaahdeen. marka hadda aayaddan intaanan macnaheeda ka bixin waxaa la sheegaa la yidhi sow nusuulkeedu inuu ahay, rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu u yeera baa yidhi jamaaco oo yahuud ka mid a ayuu islaamka u yeeray, wuxuuna ku cabsi geliyaa yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ciqaab alle. kolkaasay waxay yidhaahdeen kayfa tukhawifunaa bihi wa naxnu abnaaullaahi wa axibaa'u, sayid maxamedow ciqaab noogu cabsi gelinaysaa annagoo ilaahay ilmihiisi iyo axbaabtiisi ah weeye. marka hadalkaanu maqaalatu lyahuud weeye, nasaare qolada la yidhaahdo ayaguna sidaasoo kalay dhaheen ayagoo sheeganaya inuu ilaahay injiil uu ku dhahay ina almasiixa qaala lahum innii daahibun ilaa abii wa abiikum, waxay yidhaahdeen nabiyullaahi ciise ayaa wuxuu ku dhahay injiil markii waxa weeye uu samada loo rafcinayay, anigu waxaan aadayaa aabbahay iyo idinka aabbihiin, aniga aabbahay iyo aabbihiin ayaan aadayaa. marka hadda hadalladaas markay yidhaahdeen ayaa waxa weeye isku mid ay noqdeen, maxaa yeele markay nasaarana leedahay ciise ayaa wuxuuna dhahay marka anigu waxa weeye aabbahayaan u socdaa, adinka aabbihiinaan u socdaa. marka labadiiba waxay sheeganayaan ilaahay markaas inuu aabbo uu yahay, waana taadibiin weyn. alla markaasuu yihi subxaana watacaala, qul waxaa u jira ow dhahay ilaahay sayidka maxamed kahow, falima maxay buu yucadibukum, alla idiin cadaabayaa, bidunuubikum, dunuubtiina sababkeed idinkugu cadaabayaa. waa weye in sadaqtum fii dalika, hataa warkaa kurun sheegaysiin, maxaa yeele walaa yucadibu alabu waladahu, weye aabba waladkiisa ma cadaabo, ولا الحبيب حبيبه، حبيبنا حبيبتيسا ما عذابه، وقد عذبكم الله يدينكم وين عذابه، فانتم كاذبون بين باشيتم. وعلى الكفر كان يساوي عرنكم بل اسكد اي وحاوي عرنكم ساس معاني انتم انكم قد هودا اله سبحانه وتعالى بشر بشر اياتي هو من من جملة من هو الجملة دي سكملة خلق الله وورا بشر كان كلا لكم اللهم عليكم ما عليهم وي بشر كاسوه اسكليه يا جيدي وهي اللي قد دونا يا انا اللي قد دونا يا اعلم قدات امد كدوا المسيرين وي يغفر الله وعود عفيا لما يشاء روح او دون انه وضعف الله وضعفيا ويعذب الله وعذابيا من يشاء روح او دون انه وعذابه عدك عارلة كريسة نمجح برك الهي سبحانه وتعالى ومدى وحا لغوصة ماين هاي يا وحا اي سهي هيا اذن كقلسين كتي وحا قنو فينا لما اصوه ولله الله وحا اصونا هاي ايادا امرك الله انه سيدة سيهي اي دليل انه ما يساهو وايادا بلو قيل يا اخر كيدا دليل اصوح الله وذل سبحانه وتعالى ولله الله وحا اصونا هاي ملك السماوات سماوات كملك قودة هي والأهل أهل المسيح الهي سبحانه وتعالى كون كان استقع اياد المسيح هي وما في بينهما سماوات هي الله قل حياء مخلوقات الهي سبحانه وتعالى يا ملكي اسكال ملكا وخلقا وحديدا وي وإلهي لله إلهي حديث أيان على مصير مرجع هذا ما شاء الله نقول عليه الدنيا ذا مرك اللي قرته وإلهي سبحانه وتعالى مصير خيث وي ما لم تقي أمام محكمة على الله تقيا عدوا البناء ما لم تسأل له وجهتنا يا أهل الكتاب كتاب كأهل كيس يو أيو رعدن إله قد حق يقاه جاءكم هائلين إلي رسولنا رسول خير النبي محمد عليه الصلاة والسلام يبين لكم حاله إذين عبدين عليه إنت شرعي عداد على فترة قيد أليم كوفوسوا من الرسول الرسول حقير وغسوا أن تقولوا أيو ذا إلهي سبحانه وتعالى لألا تقولوا إن إذا أنكو قولنا أيانا مارت يا رسول كان إذن كويم إلي ما جاءنا عمك النوم إيمان من بشير مد بشارين أي نوم إيمان ولا نذير كدقا أينا نوم إيمان سالوا إلينا فقد حتى يقاه جاءكم حائرين إلي بشير مد بشارين أي إيو نذير كدقا أي والله ألنا على كل شيء شيء لأرك كل إيسا قدير عليك روي إلهي سبحانه وتعالى وهو نوغغ وهميا حالت رسول كان عليه السلام وفي مري هي رسولك عليه السلام إما سدي سانو إن إمارة يا حجة يكون نغنيسو ومد كالسأي حجة يكون نغنيسو قارهان قلوين كان لكتابة ألا وذل سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب كتاب أهل كيسيو قد حقا يقاه جاءت ومحايدين مري رسولنا رسول خير النبي محمد عليه السلام يبين لكم حاله وذين عبدين عليه شرائعات ديني أماش كل يستدين سشرائع ذات حيث إما شد رسولك عليه الصلاة والسلام وكل مري إنه عبد أيوه شرائع الدين هو عبد أيوه مركة عبد وحاوية إلزام أي الله قدقى يا إيا تبكيت أي الله قدقى يا هو قال لي يا وحيابها الشيخان عيسان عبد أيوه سحيحيين هو قال لي دين مركة أنه وحانا أبناء الله وأحباه هذه وحاس أجران وها إذين مري لأن الله محمد عليه الصلاة والسلام مركو إذين مدنه وها الذين كدوانا يا إستقعين عذر ميتان حداد رمي ويتان وها الذين عذاب ياوي يبين لكم حاله وذين عبدين أو إلهي ترى يعودين أو إذين عبدين على فترة سنو إلهي قويد أذين كوفصل قويد أنا وحوية فترة وحوية انتضاع وقويد وي من الرسول الرسول وغفصل ورسول في أدمعناه في قويد السين وي محايا يا لسيدة عبد الله الشياغي نبي الله عيسى هي النبي قيلنا عليه الصلاة والسلام وحودة شيئي ورسول الله ما أشتالي سيدة سيانة خاج حالي رب سيئة واجرا نبي قيلنا عليه الصلاة والسلام هي عيسى أفر رسول الله ورحيسى سيدة حير بن إسرائيل هي مدمارة هي حمير بني حمير نملي له ثلاث شيء والله جاي لها خارج بن السنان لكن سيدة راجحة وحوية ما بقينا عليه الصلاة والسلام هي نبي الله عيسى وحودة هي مجمع على فترة من الرسول مركة وحوية واصلة فهو حودة هي ليري رسول كان عليه الصلاة والسلام هي نبي الله عيسى وحودة هي ليري كم بقول هي لحظة سنة هي ليري هذا هو عرفية لحظة بقول كدوات هي حودة هي ليري qaar waxay yidhahdeen 540 sano, qaar waxay dhaheen 430 sano, laakiin sida saxiixa waxa weeye waa 600 baa la yidhi. Sida saxiixa qolka ugu dambe ugu saxiixsan waxa weeye 600 ayaa udhaxaysa. Muddada u dhaxaysa nabiy llaahi muusa iyo ciisana waxaa la sheegaa la yidhi 1700 sano inay ahayd. Laakiin hadda taas fatro laguma magacaabo, maxaa yeela wax badan oo ambiye ah ayaa nabiy llaahi muuse iyo nabiy llaahi ciise intu dhexaysa heer binu israiil ayaa isdaba joogaa la yidhi. Oo xadiiskana waasu ahay waxay ahayd heer binu israiil ambiyadoodu kaanat binu israiila tasuusu wa mul ambiyaw. Heer binu israiil waxay ahayd ambiyadu inay isla cerbinayso kula maa halaka nabiyun khalafahu aakharu, xadiiskii saxiix muslimku ah. kolka hadda waxay tajiidi jireen shariicatu muusa weye, waxaa kamida daa'uud ah, kamida sulaymaan ah, kamida zakariya ah, kamida yaxya kamida. Marka hadda nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo nabiy llaahi ciise waxaa fatrada loogu magacaabay ayaga waxa weeye wax rasuulaha u dhexeeyaan jiray, intaas wax u dhexeeyey ma jirto. marka maadaama ay hadda inta udhexaysa nabiy llaahi ciisa iyo nabi muuse ay diminka dheer tahay fatra waxaan loogu magacaabin, ayaga waxa weeye ambiye fara badan ayaa markaasaa demin wax badan isla jooga, wax markaasi kala tagsan, dad fara badan oo maaragtay ilaahay ambiyadiisa ayaa joogi jiray. marka taasay waxay unoqon weysa fatra unoqon weysa. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, waxaa idiin yimid ow dha ilaahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam asagoo idin cadaynaya sharaaicuddiin adinkoo ku sugan inqidaac xagga rusha uwada sugan, wuxuuna idinkugu yimiday an taquuluu laa kusooqadeen laallaa taquuluu inaydaan ku qawlina, inaydaan ku qawlina marka laydin cadaabaayo weeye maa jaa'anaa nooma imaanin min basiirin mid bishaaraynaayo, ninkaa meeshaan wayska filo weeye maadaama ma oo nafiya koorma, maa jaa'anaa nooma imaanin min basiirin min bishaaraynaayo walaa nadiirin ku digayna nooma imaanin. macnaha waxa weeye cudurkaas in meesha laga jaro oo waxaad hadhow ku andacootiin aad weysaan waxaa loo soo diray rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa sidaas baa la yidhi. maxaa yeela haddii waxa weeye aan rasuulla soo diri lahayn waxbaa u cudurdaar bay sheega lahaayeen, ilaahayna waa soo dhahay subxaanahu watacaala wamaa kunnaa mucadibiina xataa nabcasa rasuula, annagu ma nihin owdha ilaahay subxaanahu watacaala axad ku cadaabaayo ilaah waxa weeye rasuul aanu ka soo bixinayn. kolka waxa weeye waxa rasuulka loo soo bixiyey calayhi salaatu wasalaam oo rasuulu aakhiru zamaan ah isla markaasina waxa weeye sharaa'icdiisu ay jirayso waxa weeye ilaa qiyaamada ay ka qunto si waxa weeye cudurkaasu meesha uga baxo cid maanta ku andacoo karaysa rasuulna nooma soo diray ma jirto wey. maa jaa'anaa nooma imaanin min basiirin mid bishaaraynaayo iyo walaa nadiirin ku digaayo, faqad xaqiiqaha ayuu dhe ilaahay jaa'akum waxaa idiin yimiday bashiirun mid bishaaraynaayo iyo wa nadiirun ku digaayo, waa isku asaga weeye rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu bashiir u yahay qofkihuma yajamac ayuu ugu bishaaraynaya, nadiirna waa yahay iyo qofkii ku kufriya ayuu naar uga digaya. markaas sidaas ayuu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu isugu yahay bashiir iyo nadiir, intaas waa isku yahay. markaasuu dha ilaahay waxaa idiin yimiday mid bashiira oo haddana nadiira weeye. marka waxa weeye falaa cudra lakum, cudur idiinma sugnaanin idan haddii waxa weeye bishaar mid bashiira uu yimiday nadiirna uu yimiday wax cudura oo aad leedihiin meesha masaalaa leeyihi cudurdaarki marka sidaas ayuu ku go-ay, oo hadda waxay ku cudur saara karaan ma jiraan cudran ow nudran, waa sau dha ilaahay subxaanahu watacaala. wallaahu allow dha ilaahay calaa kulli shayin, shay la arka kulligii sau dha ilaahay, ilaahay wax allaala waxa uu doono qadiirun calayhi kara weyn. waa aayaddaa marka hadda lagu khatimay ilaahay subxaanahu watacaala shay walba qaadir ayuu kuyii. waxaa kamid ah waxaa hadda ilaahay nooga soo waramay in hadday rasuulka ay rumay waayeen la cadaabaayo, in la cadaabaayo. cadaabkaas la cadaabaayo wuxuu kamid yahay awoodda rabbi oo ilaahay subxaanahu watacaala oo kolka waxa weeye qofkii rususha ilaahay rumay waaye oo alla rumay waaye ilaahay uu ku cadaabaayo. waminu tacdiibukum weeye in lam tattabicuuhu weeye ilaahay waa subxaanahu watacaala wallaahu alla calaa kulli shayin, shay la arka kulligiisa qadiirun calayhi kara weye ilaahay. marka waxaa kamid a in laydin cadaabo haddii rasuulkaas aad raaci weysid, awoodda alleh waxay keenaysaa haddii rasuulka aad raaci weysiin in laydin cadaabo, oo waxa weeye laydin cadaabo, cadaabkaasna markaasi laydinku jeesiyo aad noqotiin kuwo markaasi awoodda ilaahay arka. haddaad rumaysaanne oo aad raacdaanne, ilaahay awooddiisa waxay keenaysaa in macnaha allah uu idin sawaabiyo oo ahlu ajanna aad noqotaan. marka awoodda alleh dhan walba waxa weeye way u soconaysaa. haddii rasuulkaas la rumeeyo, calayhi salaatu wasalaam la rumeeyo, nebi maxamed qof la rumeeyo, awoodda rabbi waxay keenaysaa in allah subxaanahu watacaala uu waxa weeye khayr uu ku jaasiyo oo janno allah uu ku sawaabiyo. haddii nabiga calayhi salaatu wasalaam la beeniyene, awoodda alle waxay keenaysaa in ilaahay subxaanahu watacaala qofkaas waxa weeye cadaab uu ku jaasiyo oo markaasi la cadaabo, taasay keenaysaa. marka hadda waxa weeye waxaa ku jira aayadda aakhirkeeda wacd iyo waciid intaba way ku jiraan. waciid waxa ugu sugan yahay qofkii nabigaas beeniya, waciid ayaa ugu sugan oo awood rabbiyaa dul saaran. qofkii macnaha nabigaas rumeeyana asagana wacdi ayaa ugu jiro, ilaahay wuxuu awood u leeyahay qofkaas inuu sawaabiyo uu jaasiyo oo khayr ilaahay subxaanahu watacaala uu ku jaasiyo. sidaasna markaasi waxa weeye qof markaasi faa'iida uu ku noqoto. marka sidaasa aayadda waxaa loogu khatimay wallahu calaa kulli shayin qadiirun, macno weyn baa ku jira meesha. rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa loo baahan yahay in cid walba ay raacdo oo la rumeeyo ayaa laabudda ah si ilaahay subxaanahu watacaala oo markaasi wanaag iyo khayr uu noogu jaasiyo oo awoodda rabbiyo wax walba lagu helaayo si ilaahay subxaanahu watacaala khayr aan ugu helno. qofkii haddee ku kufriyane asagana waciidaa u yaalla. marka casharkeen intaasuu ku eg yahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. bismi illahi raxmaan raxiim. casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda labaatanaad oo suuratu lmaa'ida ka mid a. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo warramay qolooyinkii ahlu kitaabka ahay yahuud iyo nasaaro ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo warramay aqwaashoodii iyo afcaashoodii iyo sida markaasi loogugu radinayay hadalladii beenta ay sheegeen. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala aayadda casharkeenna ugu dambaysay, qolooyinka ahlu kitaabka ahow, waxaa idiin yidhi rasuulkeenni maxamed ay calayhi salaatu wasalaam asagoo idin caddaynaya sharaa'icu diin, adinkoo go-id ku sugan rasuusha xaggeeda uga sugan. haddana waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam laydinkuu soo diray nebi maxamed inaydaan ku qowlina nooma imaanin mid bishaaraynaya oo digaaya wey. waxaa idiin yimid oo xaqiiqa mid bashiira oo nadiira ayaa idiin yidhi, wax cudurna mal idiin weeye. wallahu calaa kulli shayin qadiiru ilahayna soo dhar. halkan marka waxa weeye waxaa ilaahay subxaanahu watacaala xasuusinayaa gaar ahaan reer binu israa'iil nicmadii ilaahay subxaanahu watacaala ugu nimceeyey in laga doonayo nimcada shukrigeedii iyo inay nimcada shukrigeeda ay ka tageen iyo kufrigoodii iyo cinaadkoodii nabiyullaahi muuse ay ku sameeyeen ayaa ilaahay subxaanahu watacaala halkaa nooga sheegayaa, ayadoo arrintaas oo kaleentood loogaga digaayo ummatul xamadka looga digaayo. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wadkur xusowdha ilaahi id waqti qaala uu yidhi muusa nabi muuse liqowmihi qoomkiisii reer banu israa'iil ahay buu dhahay, yaa qoomi qoomkaygiiow udkuruu xasuusta nicmat allaahi ilaahay nimcadiisa calaykum korkiinna alla idinkugu nimceeyey. id waqti jacala alla uu yeelay fiikum ay minkum xaggiina weeye ambiyaa ambiye uu yeelay oo wa jacalakum alla uu idinka yeelay muluukan boqorro uu idinka yeelay oo wa aataakum alla uu idin siiyey maa shay lam yu'ti uusan siinin axadan axad oo min alcaalamiina caalamiinta ka mid. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala isagoo rasuulkiisa la khidaabaayo lana xasuusinaayo nimankan deminka nabiga jooga calayhi salaatu wasalaam oo reer banu israa'iil waxyaabihii aabbaadoodi loogu nimceeyey ayagana marka arrintaa shukrigeedii laga doonayo. wadkuruu xasuusowdha ilaahay id waqti qaala uu wadkur xusowdha ilaahay id wadkur xusowdha ilaahay. hadda meeshaan sii sii horoo suuratul baqara wadkuru waa la iska dhigi karaa, laakiin hadda siyaaqa sida anaan ku wadaynaa. wadkur xusowdha ilaahay subxaanahu watacaala id waqti qaala uu yidhi muusa nabi muuse liqowmihi qoomkiisa u dhahay, yaa qoomi qoomkaygiiow udkuruu xasuusta nicmat allahi ilaahay nimcadiisa calaykum korkiina idinkuu nimceeyey. hadda xasuusta markuu leeyahay waxa weeye shukrigeedii la imaada weeye, ee xasuusaanu in la xasuuso waxaas waxaa kuga xasuusaa laysku baraarujiya maaha macno. waxa weeye in nicmada ilaahay markii xusni deer waxay noqonaysaa in alla lagu xusuuyo. id waqti buu dhahay jacala allah uu yeelay fiikum dhexdiina, macnaha minkumna waa laga dhigi karaa, ambiyaa ambiye uu yeelay oo wajacalakum oo idinka yeela haddana muluukan boqoro uu idinka yeelay. ambiye badan ayaa ilaahay subxaana watacaala reer banu israil kusoo geliyay oo aad iyo aad u fara badan weyn oo ummadaha kaleo ayay qeyrkooda aan laga helaynin, haddana ilaahay subxaana watacaala wuxuu ka yeelay muluug ayuu ka yeelay. muluugta waxaa looga yeelaa layidhi adduunyadaa loo fidiyaa layidhi, adduunyo fara badan ayaa la siiyey. marka qofku waxa weeye haddii adduunyo la siiyo oo maal uu helo, xataa waxa weeye yowba hadda boqor magiciisa uusan qaadan boqor la dhihine wuxuu ka dhignaanayaa muluug ayuu ka dhiganaya, kalmuluug waayo, maxaa yeele xoolo ayuu leeyahay markaas. adduunyadaa laydin fidiyaa laga wadaa. arrintan hadda waxay dhacdaa layidhi markii cadowgoodii fircoon ahay la qarqiyey, kabacdi ayaa nimankan sidaan laga dhigay. markaasuu dhahay ilaahay subxaana watacaala wajacalakum alla wuxuu idinka yeelay muluukan boqoro ayuu idinka yeelay, asxaabu khadamin waxa shaminaa laga wadaa, niman waxa weeye loo adeegaayo oo la ixtiraamaayo taasay ahayd. marka hadda waxaa la sheegaa layidhi qof waxa weeye khaadum samaysta oo markaasi waxa weeye khaadum milkiya, waxaa la yidhi waxaa u horreeya reer banu israiil layidhi, agtooda waxaa la dhihi jiraa layidhi ninkii waxa weeye daabad iyo jaariyad iyo sawjo leh, reer banu israiil boqoray u aqooni jireen baa layidhi. culamada qaarna waxay yidhahdeen melik waxaa la yidhaha man istasaca daaru, qof daartiisu ay waasac noqoto oo webi markaasi waxa weeye uu dhex maraayo. culamada qaar waxay yidhahan wajacalakum muluukan waxaa laga wadaa waxaanu idinka yeelnay axraar weeye, dad fura weeye, baxda istirqaaqi fircoon lakum weeye markii fircoon idin addoonsan jiray kabacdi. maxaa yeele fircoon intuu noolay waxay ku jireen reer banu israiil addoonsi iyo gumaysi ay ku jireen. hadda intaasba waa la iska dhihi karaa, halay way si wada tegi karaan. wa aataakum alla wuxuu idin siiyey ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala maa shay lam yu'ti aana la siinin axadan axad oo min alcaalamiina caalamiinta ka mid a. hadda caalamiintan waxaa la yidhi caalamiin zamaanin maa laga wadaa, deminkooda dadki joogay waxa la siiyey walax ka badan ayaa la siiyey oo waxa weeye waxa iyaga la siiyey cid la siiyey deminkaas ma aysan jirin baa maxaa yeele badi loo dhambalay manigii iyo salwihii la siiyey axad ayaga khayrkooda oo kale ma jiro. marka hadda haddii maniga iyo la yidhaahdo baddaas la dhambalay iyo salwihii iyo manigii ay heleen haddii la yidhaahdo taas waxa weeye cid la siiyo ma jirto, walaa xataa ummati maxamedna lama siinin. marka hadda markii saas la yidhaahdo caalamay zamaanihim waxba u baahnaaba maysaba oo hadda waxa weeye manigaas iyo baddaas waxa weeye la gudbisiiyey waxyaabahaas ayay gooni ku ahaayeen. laakiin markii laga soo taga taas oo xagga mulkiga iyo waxyaabahaas la yidhaahdo waxay noqonaysaa la yidhi caalamay zamaanihim ay noqonaysaa. wa aataakum alla wuxuu idin siiyey maa shay lam yu'ti uusan siinin axadan axad oo min alcaalamiina caalamiinta ka mid a, manigii iyo salwihii iyo balqubaxri waay iyo waxyaaba kareento. marka saas la yidhahda xataa intaas cid la siiyo ma jirtaba. yaa qoomi qoomkaygii ow ayuu dhahay nabiyullaahi muuse udkuluu gala al-arla arlada gala almuqadasata oo la dahiray alla sii arladaasoo kataba allaahu ilaahay ou qoray lakum idinka idiin qoray oo ilaahay uu idin amray dukuulkeeda weeye waa shaam weeye. maxaa yeele cashar radeenna hore ayaanu kusoo sheegnay nimankan reer banu israa'iila in la amray inay nimankii jabaabirada ahay oo joogi jiray magaalada ariixo inay la dagaalamaan, isla markaasina waxa weeye ay diidaayaan ay diideen. marka sidii markaasi arrintaasi uu farayay nabiyullaahi muuse iyo waxyaabihii markaasi ay ka geysteen iyo markaasi say u diideen iyo cinaadkoodii baa ilaahay nooga waramaya. alla wuxuu yihi subxaana watacaala waa u dhahay nabiyullaahi muuse yaa qoomi qoomkaygiyow udkuluu gala al-arla arlada almuqadasata oo la dahiray waa arla shaamaa la yidhi alla sii arladaasoo kataba allaahu ilaahay uu qoray lakum idinka idiin qoro macnaha dukuulkeeda laydin amray oo laydinku farag yeelay. walaa tartaduu ha noqona calaa adbaarikum dabadiinna ha ku noqona oo waxa weeye ha jebina weeye markaasi khawfa alcaduw weeye cadow idinkoo ka baqaysiin. walaa tartaduu ha ku noqona calaa adbaarikum gadaashiina ilaa tarjicuu ilaa masar ho noqona weeye. maxaa yeele markay maqleen baa layidhi akhbaati jabaahiintaan yidhi, waxay yidhaahdeenaa layidhi nascalu lanaa ra'iisan yansarifu binaa ilaa misr, waxaad noo samayaysaa muusow nin ra'iisa oo waxa weeye masar noo celiyo weeye. markaasay waxay bilaabeen inay ooyaayaan baa layidhi, oo leeyihiin laytanaa mudnaa bimisr, haddaan masar ku dhimo lahaynaa fiixnaa lahe, meeshaan waxa weeye haddaan qoladan dagaal la galno oo meeshaan aan ku dhimanno khasaare ayaanu ku sugannahay. sidaasay markaasay yidhaahdeen, kulinimadaasaa gashay. markaasuu dhahay walaa tartaduu ha ku noqona calaa adbaarikum, gadaashiinna ha ku noqona, oo fatanqalibuu aad gadoontiin, khaasiriina idinkoo khasaaray oo camalkiinni ku khasaaray. saasaa dhacayse haddaad waxa weeye cadowgaan la dagaali weysaan dad hoogay oo khasaaray oo markaasi jab iyo khasaare la gadoomay ayaad noqonaysiin. fatanqalibuu aad gadoontaan, khaasiriina idinkoo khasaaray oo saxigiinna ku khasaaray. qaaluu waxay yidhaahdeen ow ilaahay yaa muusaa muusow ina fiiha qaryadan dhexdeeda waxaa qooman qoom ayaa qoomkaasoo jabbaariina oo qaxid badan. qaaluu waxay yidhahdeen yaa muusaa muusow ina fiiha amase qaryadii siceedanba ahladii siceedi hadda lasoo sheegaayo ina fiiha ahladan oo maarataya gala-adna leedii waxaa ah qooman qoom qoomkaasoo jabbaariina oo qaxid badan. waxa weeye baqaayaa caad ayay kamid ahaayeen baa layidhi, dad maaragtay reer caad baqiya ka haray oo aad iyo aad u dhaadheeray ahaayeen oo awood badan bay ahaayeen. sidaan horu soo sheegnay nimankaasay ahaayeen, kolka nimankaasay maaragtay ay ka baqeenaa layidhi. markaasay waxay yidhaahdeen qoon oo jabbaariina ayaa ahay yidhaahdeen, wa innaa annaguna lan nadkulahaa geli mayno xataa yakhrujuu minhaa intay ka baxayaan, wa innaa annaguna lan nadkulahaa geli mayno xataa yakhrujuu minhaa intay ka baxayaan, anagu geli mayno intayba ku jiraan anagu maaragtay geli mayno. fa in yakhrujuu hadday ka baxaan minhaa arladaas ay ka baxaan iyo magaalada ay joogaan, fa innaa anagu daakhiluuna kuwa gelayaan, hadday ka baxaan aan gelayna, hay yidhaahdeen ayaguna ma doonayaan inay dagaalna ku qaadaan ay ka saaraan, see wa baxayaan marka. waa caqli xumo weeye markaas, maxaa yeele cadow meel kama baxaayo oo asagu iskiisa u tegi maayo, adagoon waxa weeye adan maaragtay adugu adan ka bixi. fa in yakhrujuu hadday ka baxaan oo ay yidhaahdeen minhaa ahladaas, fa innaa anagu daakhiluuna kuwa gelayaana, hadday ayuu ka baxaan markaasaan gelaynaa. sidaa markay dhacday qaala waxay u dhaheen ow ilaahay rajulaani laba nin oo min aladiina kuwa kamida yakhaafuuna ka cabsanayay rabbika baqaaya amarka ilaahay inay khilaafaan kuwaasoo ancama allahu ilaahay u nimceeyey calayhimaa korkooda alla u nimceeyey, waxay yidhaahdeen udkhuluu gala calayhim korkooda u gala nimankan u gala albaaba albaabka u gala, fa idaa wafigii dakaltumuuha aad u gashiin fa innakum idinku qaalibuuna kuwa ka qaalib noqonayaa siin. marka hadda labadaa nin waxaa la sheegaa layidhi yuushac iyo kaali bay ahaayen, yuushac ibnu nuun waxa weeye ninka laga nabi yeelay nabiyullaahi muuse bacdigiisa, kaalib isaguna waxa weeye yuushac bacdigiisa ayaa isagana laga nabi yeelay oo waxaa la dhihi jiray kaalib ibnu yuuqana ayaa la dhihi jiray. marka hadda labadaas nin waa labadii nimo raggii wabarada ahay oo nuqabada ahay oo la sameeyey nimankii ka soo haray oo fiicnaaday ahaayeen hore aynu kusoo marayna. marka nimankii labada ahay ayaa waxay la warramayaan reer banu israa'iil inay dagaal galaan oo waxa weeye rasuulka ilaahay amarkiisa aysan khilaafin. alla markaas wuxuu dhahay qaala waxay u yidhaahdeen qaala lahum weeye reer banu israa'iil waxay u dhaheen rajulaani laba nin oo min aladiina kuwa kamida yakhaafuuna cabsanaayay mukhaalafata amrillaahi weeye amarka ilaahay inay khilaafaan kuwa ka baqaayay. oo waxa weeye markii nimankaanu waxay wax ka ogaayeen axwaalu jabaabira hase yeeshee waa nimankii keliya oo fiicnaaday kuwaasoo ancama allahu alla u nimceeyey calimaa korkoodo ilaahay wuxuu ugu nimceeyey labadaa nin cismo ilaahay yaa dhowray subxaana wa tacaala, fakasamaa ma dalaca calayhi min xaalihim, waxay qariyeen baa layidhi wixii ay soo arkeen oo nimankaa jabaabirada axwaashooda, cidna umaysan sheegin nabiyullaahi muuse keliya u sheegeen baa layidhi, laakiin nuqabadi inteedii kaleentood laba iyo tobankii nuqabo labadaana kasoo arkay tobankii kale waxay faafiyeen baa layidhi waxyaabihii markaasi nimankaasi ay kusoo arkeen oo waaweyninka iyo xoogga iyo awoodda iska ahaayeen. marka dadkii markii waxaas loo sheegay way fulayoobeen, ayaguna way fulayoobeen. marka labadaa nimaa waxay yidhaahdeen udkhuluu u gala calayhim korkooda albaaba albaabka uga gala. nimankan waxa weeye baabulqaryata uga gala, qaryadaas marka ariixay ahayd, baytulmaqdas ay ahayd, meeshaas uga gala yidhaahdeen. ana ka baqinay yidhaahdeen maxaa yeele fainahum ajsaadun bilaa quluub weeye, waxa weeye jir weyn oo aan qalbi lahayn, qalbi ma hayaan, kuwo oo naaficamada yidhaahdeen waaweyninkooda ha ka baqinay yidhaahdeen qalbigay ka dhinteene, ilaan qofku wuxuu ka shaqeeya waa qalbiga weyn. faidaa dakaltumuuhu markaad u gashina yidhaahdeen fainakum idinku qaalibuuna kuwa ka adkaanayatii faidaa dakaltumuuhu faidaa waqtigii dakaltumuuhu aad u gashin fainakum idinku qaalibuuna kuwa ka qaalib noqonayatii. hadda warkaas waxay u dhaheen ana yidhi qaalaa dalika fayaqunan binasrillaahi weye wa ijaasi wacdihim, warkaas waxay u dhaheen ana yidhi ayagoo yaqiinsanaya nasriga allah uu yaboohay iyo wacdiga ilaahay ayagoo goynaya. maxaayle qofka muminka waxaa la doonayaa inuu nasriga ilaahay iyo wax allaala wixii allah u yabooho inuu yaqiinay ayaa loo baahan yahay, oo wixiisi yaqiin ay ku dhisnaadaan. ee mar haddii shaki oo kugu jiro waxba gaari mayd. waxay haddana yidhaahdeen wa cala allahi ilaahay korkiisa fatawakaluu tala saarta in kuntum haddaad ahaateen muminiina kuwa rumeeya haddaad tihiin. wa cala allahi ilaahay korkiisa fatawakaluu tala saarta yidhaahdeen in kuntum haddaad ahaateen muumina kuwa rumeeya haddaad iimaan leedihiin ilaahay tala saar. hadda waxay markaasi ku qaydeen haddaad muuminiin aatihiin cayla, meesha waxaa ka cadaanaysa qofku hadduusan muumin ahayni ilaahay badan uu tala saara maayo buuyii. markay sidaa ula hadleen ayaa waxaa jawaabaya reer banu israa'iil ayaa jawaabaya warkaas. ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala baaluu waxay yidhaahdeen yaa buusa buusow inaa anagu lan nadfulahaa geli mayna qaryadaas abadan weligeena maadaamuu intay daa'imsan yihiin nimankaasu kiyaa qaryada. markaan waxa weeye si xoog ilahay u cadaysteen ilaahay wuxuu yihi qaaluu waxay yidhaahdeen reer banu israa'iil yaa muusa muusow inaa anagu lan nadfulahaa geli mayna qaryadaas ama arladaas abadan weligeenna maadaamuu intay daa'imsan yihiin fiiha arladaas nimankaas ay joogaan jabaabilada, fadhab tagay yidhaahdeen anta adiga iyo wa rabbuka rabbigaagu faqaatilaa dagaalama oo nimankaas la dirira innaa annaguna haa hunaa meeshaan ayaan qaaciduuna kuwa idiin fadhiyana. nabiyullaahi muuse waxay ku yidhaahdeen annagu qaryadaas weligeen geli mayno intayba nimankaas ku jira. ilaa marka hore waxay yidhaahdeen lan nadfulahaa xataa yakhruduu minhaa wey, annagu markaas geli mayna yidhaahdeen ilaa ay ka baxayaan nimankaan, hadday ka baxaana waanu gelina. hadda arrintii kusoo rogaal celinana waxay yidhaahdeen annagu ma gelayna yidhaahdeen, weligeenna intayba kuwaas ku jiraan. fadhab tagay yidhaahdeen anta adiga iyo wa rabbuka rabbigaagu faqaatilaa la dagaalama adiga iyo ilaahaagu ina tagtiin la dirida yidhaahdeen annagu ma socone, innaa annagu haa hunaa meeshaan ayaan qaaciduuna fadhinaynaa, halkaa idinku sugaynaa, dagaalkanaan ka joogaynaahe adiga iyo rabbigaagu ina isu tagtiin, waxa weeye la dagaalama yidhaahdeen. waxay markaas ku hadlayaan qaala wuxuu dhahay nabiyullaahi muuse markii waxa weeye uu ka quustaa la yidhi. qaala wuxuu yihi nabiyullaahi muuse rabbi yaa rabbi rabbigeeyow innii anigu laa amliku ma milkinaayo ilaa nafsii nafteyda mooye, ilaahayo waxaa nafteyda aan ahayn ma milkisna, iyo wa akhii wa ilaa akhii walaalkay mooye, walaalkay haaruun iyo nafteyda waxaan ahayn oon gacan ku hayo lama arko. fafruq ayuu dhahay kala saar baynanaa annaga baynkayna iyo wa bayna alqowmi qowmkii baynkooda alfaasiqiina oo faasiqiinta ahayeen. hadda qoladaas faasiqiinta waxuu ula jeedaa qowmkiisa ayuu ula jeedaa. ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala waxa uu dhahay nabiyullaahi muusa qaala wuxuu yihi muusow dha ilaahay hadalladaas markay ku yidhaahdeen rabbi yaa rabbi rabbigeeyow innii anigu laa amliku ma milkisni ilaa nafsii nafteyda mooye, iyo wa akhii wa ilaa akhii walaalkay mooye, walaalkay oo maaragtaya haaruun iyo wa akhii wa ilaa akhii walaalkay mooye, walaa amliku kayrahu maa wey kayrkood ma milki. marka waxa weeye qoladan hadda waxa weeye markaasi daacada ku isbaar kaasuu ka wadaa. hadda culimmadu waxay yidhaahdeen labadinnimoo fiicneedaa la yidhi, hadda kuma soo jirinaa la yidhi, laa amliku ilaa nafsii wa akhii ayuu dhahay, kayrkoodna ma milkisni. haddii la yidhaha mataanba yuushac iyo taalib daacadiisay ahaayeen, haddana ayaga kuma soo dirin inta uu isagu milkisan yahay waa sidee. waxaa la yidhi ayaga laftirkooda kalsooni oo dhaba kuma uusan qabin baa la yidhi, saasaa la leeyahy. kolka wuxuu sheegaa la yidhi asaga iyo maaragtay walaalkiis bes nabiyullaahi haaruun iyo isaga kale intaas u sheegaa leeyihin, intaas waxaan ahayn gacan kuma hayo u dhahay. tafruq kala saar ayuu dhahay, tafsil weeye baynanaa annaga baynkayna iyo wa bayna alqoomi qoomka baynkooda, alfaasiqiina oo faasiqiinta, ilaahuna kala saar ayuu dhahay. xukum lanaa weeye bimaa nastaxiqu, ilaahu nagu xukmi waxaan mutaysanay, waxaan mutaysanayn ilaahu nagu xukmi. waxkun lahum bimaa yastaxiquunahu, ilaahay ow annagu waxaan mutaysanay na sii weeye, ayaguna waxay mutayseen sii weeye. arrinta marka saasay noqotaa layidhi, markaasaa siihi waxaa weeye raxmad waxaa looga dhigaa la nabiyullaahi muuse iyo haaruun weeye, cadaabna waxaa looga dhigaa layidhi hir binu saciid. maxaa yeele wuxuu dhahay fafruq baynanaa wa bayna alqowmi faasiqiina ayuu dhahay, annaga iyo qoonka faasiqiinta ilaawna kala saar. qaala tacaala usoo qadiru, ilaahay waxa u dhahay nabiyullaahi muuse isagoo ajiibaayay, fa innahaa ahlada aasow dha ilaahay oo muqadasada, muxaramatu mid laga xarimay weeye caliim korkooda, arbaciina sanatan afartan sano, yasiihuuna xaalihin kuwa wareersan fil ardi ahlada ku wareersan, falaa ta'sa haka siiraayoona ayaa la yidhi muusow cala alqowmi qoomka alfaasiqiina oo faasiqiinta haya. arrintaas markuu yidhi nabiyullaahi muuse, ilaahay subxaanahu watacaala sidaan ayuu ku ajiibay, oo alla waxa uu yidhi subxaanahu watacaala, qaala ilaahay waxa u dhahay, qaala tacaala lahu weeye ilaahay waxa u dhahay nabiyullaahi muuse u dhahay, fa innahaa arladaas muqadasada ah, arladaas muqadasada oy geli diideen, muxaramatun mid laga xarimay weeye calim korkood, ilaahay subxaanahu watacaala ayaa taxriim ka saaray, muxaramatun mid laga xarimay weeye calim korkood uu dhailaahay, ayadkuluhaa inay galaan, arbaciina sanatan afartan sano dhailaahay, yasiihuuna xaalihin kuwa ku wareersan fil ardi ahlada ku wareersan, waxa weeye arladaas afartan sano ma gelayaan buu dhailaahay subxaana watacaala, waay ku jirayaan, siisa ay ku jirayaan. marka hadda fiiha waxay kula jireen baa layidhi sagaal farsakh, sagaal arifoof ayay ku wareersanaa, meel ahla gaaraysa ayay ku wareersanaa, carliga gaaraysaa wey, duurkeeduna markaas soddon farsakh wey, intaasay waxaa layidhi maaragtay ku wareersanaa jireen, dhibaatadaasaa ku haydaysaa layidhi. marka ilaahay buu yidhi subxaana watacaala waa u dhahay waxbahaka murgina u dhahay, arladaas waxa weeye waa laga xarimay inay galaan afartan sana dhulka maaragtaa ku weersananayaan, yatacayaruuna wey fi lardi wey, falaa ta'saa tiirna u ilaahay muusow cala alqowmi qoomka haka tiirna haka murgin alfaasiqiina oo faasiqiinta haya, qoladaas waxba haka murgin baa la yidhi. maxaa yeele hadda culammadu waxay sheegaan baa la yidhi markii nabiyullaahi muusa uu sidaas dhahay oo rabbi innii laa amliku ilaa nafsii wa akhii, markuu yidhi oo haddana dhahay fafruq baynanaa wa bayna qowmi alfaasiqiin ayaa waxaa la sheegaa layidhi markii aayaddan dambe ilaahay fa innahaa muxaramatun calayhim arbaciina sanatan yasiiruna falaada saas lagula kadaabay ayaa waxaa layidhi nabiyullaahi muuse waa ka shallaayaa layidhi ducadii oo habaarka u habaaray, habaarkiuu ka shallaayaa layidhi. markaasaa ilaahay waxa u dhahay falaa ta'sa cala alqowmi alfaasiqiin wey, qoon faasiqiina waxbaaka murgin baa layidhi, maxaa yeele arrintaas way mutayseen imankana. marka meeshaas ayaa waxaa ku dhacay layidhi reer banu israa'iil tihi ayaa ku dhacay, ayagoo markaasi sagaalkaas farsak ayagoo markaasi ku wareersan oo meel ay ka aadi karaan, meel kasta day socdaan, meeshaas aan ka bixiyno isku laalaabanaya, tiiha ilaahay ku dhihi subxaana watacaala. marka hadda waxaa la sheegaa layidhi tiihaas markuu ku dhacay oo waxa weeye afartan sano ay tiihi ku jireen, waxaa la sheegaa layidhi habeenkii ay soco jireen aa layidhi ayagoo dadaalaya waagu marka u baryo waxay la kulmaayeen meeshii waxa weeye ay ka tageen oo xalay macribka ay ka tageen ayagoo joogay arkaayeen, haddana waxaa lay maalintii ay soconaayeen, markay socdaan ay socdaan ay socdaan waxa weeye saasha meeshii ay ka baxeen ayagoo cawda qoraxda markay dhacday taaganay arkaayeen, saasaa wareertaas ugu jiraa ilaa xataa in qaraluu ayaa layidhi ilaa ay ka dhamaadaan baa ku lumaanay, ilaa dadkii waxaa la sheegay labaatan sana waxaan gaarin mooyin way ka horreeyo dhan way dhamaadeen baa layidhi, saasaa la sheegaa layidhi. waxaa layidhi nabiyullaahi haaruun iyo nabi muuse waxay ku dhinteen siihay ku dhinteen, laakiin saan horuu soo sheegnay ayaga waxa weeye siihu waxa u ahay raxmad ayuu ahay baa layidhi, ayaga raxmad buu ahay baa layidhi, cadaabna waxa u ahay baa reer banu israa'iil ayuu cadaab u ahay baa layidhi, saasaa markaasaa la leeyahy. marka hadda culummadu waxay sheegeen nabiyullaahi muuse meeshaas ayuu ku dhintay baa layidhi, qabrigiisina lama garanayn baa layidhi. Maa nabiga qabrigiisa waa la garanaya. Qaa waxay yidhahdeen muuse iyo haaruun ayaa waxay aadeen baa layidhi maalin dhulka oo bariga ahay aadeen. Markaas marka hore waxaa dhintaa layidhi, haaruun ayaa dhintaa layidhi. Nebi haaruun markuu dhintay ayaa waxaa layidhi nebi muuse ila soo duugay ayuu kasoo laabtaa layidhi. kolkaasaa reer banu israa'iil waxay dhaheen baa layidhi, haaruun waxa weeye muuse ayuu la sii socday, waxaana dilay yidhaahdeen muuse ayaa dilay. kolkaas markay saas yidhaahdeen ayaa nebi muuse ayagii buu kaxeeyaa layidhi, war uu hadda iska siiraa oo la sheega weeye, qabrigiisa ayuu tegey, markuu qabrigiisii tegey ayuu u yeeray baa layidhi. qabrigiisii uu kasoo baxay baa layidhi isagoo madaxiisa waxa weeye cara ka jafahay. markaasuu dhaha ayaa layidhi, aniga miyaa ku jiray? markaasuu mayow dha, laakiin aniga ayaa iska dhigay. markaasuu dhahay baa layidhi, facud ilaa maljaci kow dhahay, meeshii waxa weeye aad diyartay u laabo, meeshii uu tagaalayay marka saas ayuu ahay baa layidhi. waxaa la sheegaa layidhi nebi muuse layidhi xaajadiisa u baxaa layidhi isaguna. markaas wuxuu maray baa layidhi jamac oo malaa'iga, isaga waxaa layidhi geerida waktigii kiya waa ka dambeeyey nabiyullaahi haaruun waa ka dambeeyaa layidhi. marka waa baxay baa layidhi, jamac oo malaa'iga ayuu sii maray baa layidhi, oo qabri qoda ayuu arkaa layidhi. qabri aad iyo aad u wanaagsan ayuu ku arkay meeshaas, oo unuur badan ayuu meesha ku arkaa layidhi, iyagoo malaa'igta qodayaan. kolkaasuu wuxuu dhahay baa ilaahay malaa'igtiisii maxaad u qodaysiin qabriga? kolkaasay waxay yidhahaan addoon wanaagsan oo ilaahay agtiisa karaamo kule ayaan u qodaynaa. markaasuu wuxuu dhahay addoonkan ood u qodaysiin oo uu ku sugan yahay derajo oonan weligay maanta ka hor anan arag ayuu ku sugan yahay, oo wax ka wanaagsan aysan jirin. kolkaasay malaa'igta waxay dhaheenaa layidhi, ilaahay safigiisiyow ma jeceshay inaad adugu addoonkaas noqoto? markaasuu wuxuu dhahay, addoonkaas haddaan helaayo inaan anugu noqdo waan jeclay. kolkaasay dhaheenaa layidhi, deg ayay yidhaahdeen oo jeefto, rabbigaagana u jahayso. waxaa layidhi man nabi muuse qabrigii uu galay baa layidhi, kolkaasuu ku degay baa layidhi, waa dhex jeefsadaa layidhi, rabbigiisa u jahaystay. markaasuu neef yar ayuu neefsaday baa layidhi, ilaahay ayaa ruuxiisa qaadaa layidhi. malaa'igta markaasi waxa weeye ay duugtaa layidhi, oo malaa'ig ayaa duugtaa layidhi nabiyullaahi muuse. culimada qaar waxay yidhahdeen malakulmowt ayaa wuxuu u layimiday baa layidhi, tufaax oo u keenaaday oo jannada markaasuu shumiyey, ruuxiisaasaa lagu fadooday. marka hadda wararku waa badan yihiin, bacdul axaadiis xataa waxaa soo aroortay malakulmowt ayaa u yimiday nabiyullaahi muuse, markaasuu wuxuu dhahay amarka rabbigaaga ajiib. markaasuu dharbaaxay baa layidhi, oo wuxuu ka dharbaaxaa layidhi, isa ayuu ka dharbaaxay. laakiin axaadiisa markay muxadisiinta ay ka warramayaan, waxaa markaasi la muujinayaa oo kariya tasarufka waxa weeye nabiyullaahi muuse la siiyey, iyo sida macnaha waxa weeye adduunyada xaalkeeda loo tusaayo mooyaane. hadda malag dharbaaxsiina la dharbaaxo, makhluuq kala uu dharbaaxo, il markaasi kama jebin karo. markaasuu malakumowd wuxuu dhahaa layidhi, na ka tegay rabbiyow, waxaad ii dirtay addoon oo aan doonayn dhimasho, wauna fujiyey ishaydii ayuu fujiyey. markaasaan malakumowd sii noqaa layidhi, ishina ilaahay ayaa usoo celisaa layidhi, kolkaas u noqo ayaa layidhi. ee waxaa tidhaahdaa addoonkayga haddii waxa weeye uu doonaayo dibi oo maaragtaya dibi ha saar gacantiisa, dibigaas markuu gacantiisa saar, intaas gacantiisa ay qabato oo tin ah ayaa hadduu doonaa dunyada ku noolaynaya, intaas daddoon ka noolow. kolka waa u yimid baa layidhi nabiyullaahi muuse malakulmowdaa u yimiday sidi buu dhahay baa layidhi. kolkaas markii intaas haddaa doontaa lagu noolaynaya, kabacdina waa dhimanaysaa. markaasuu wuxuu dhahay, waktigaas haddaa igaga dhow, ilaahay wuxuu weydiisaa layidhi in loo dhaweeyo ardul muqadasa, loo dhaweeyo markaasi ramyata xajani, intii markaasi dhagax tuurma ah. rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam xadiiskaas gadaal wuxuu ka dhahay, low annii cindahu, ayuu dhahay haddaan joogi lahay, la araytukum qabrahu ilaa jaanibi duuri cinda alkatiibi alaxmar, waxaan idin tusi lahay qabriga nabiyullaahi muuse oo ku yaala jaanibu duur, jabalka duur la yidhaahdo dhinaciisa ku yaala, meesha la yidhaha katiibu alaxmar. maxaa yeele xagga xadiis waxaa soo arooray oo dabaraani iyo ay wariyeen iyo daaruqudniga ay wariyeen oo ahay nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam, nabiyullaahi muuse ayaan arkay oo markaas yusalii fii qabrii, qabrigiisa ku tukanayo. cinda alkatiib alaxmar, meesha la yidhaha katiib alaxmar, marka meeshaas inuu ku duugan yahay nabigeena cadiye calayhi salaatu wasalaam. laakiin kayfiyada iyo xaaladaas waxa weeye xaqiiqadeeda ilaahay baa kusii cilmi leh. marka waxa weeye halahaas yaroo aanu ku darnay casharka oo halaha siiradii nabiyulaahi muusa, intaas ayay ku eg tahay. casharkeenna intaas iyuu ku egyahay. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.